Ujja Vartate kama karataha Nasa siddhim avapnoti Nasukam naparangatim Anuvad Jo shastron ke adeshon ki avahelana karte hai aur manmane dong se kaya karte hai usse na to siddhi na sukh na hi param gati ki prapti ho pati hai tatkarya jaise ki pehle kaha ja chuka hai manav samaj ke vibhinn ashramon tatha varnon के लिए शास्त्र विधि दी गए है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध और लाभवश स्वेच्छा से कार्य करते हैं तो उससे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानते रहे लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं किंतु अंततोगत वह परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः एक मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कामकारता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करते हैं वह काम के वश में होकर काम करते हैं। 16 अध्याय में है जिसमें दैवी तथा असुरी स्वभाव का वर्णन होते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और इस अध्याय में भगवान की अधिक बात असुरों की प्रवृत्ति के बारे में है। और इसके अगले श्लोक में असुरी प्रवृत्ति और स्वभाव का उपसंहार है। तो यही श्लोक में कि जो व्यक्ति शास्त्र और शास्त्र में सब विधि विधानों जो है नहीं मानते तो ऐसा व्यक्ति असुर कहलाते हैं और वैसे व्यक्ति सिद्धि सुख और परम गति प्राप्ति नहीं मिलेंगे। तो शब्द है आस्तिक और नास्तिक। साधारणतया हम सोचते हैं कि आस्तिक ये शब्द का अर्थ है जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक ना आस्तिक जो भगवान को नहीं मानते। किंतु श्रील प्रभुपाद व्याख्या किए है कि आस्तिक ये शब्द का अर्थ है जो वैदिक शास्त्रों को मानते हैं और नास्तिक जो नहीं मानते। तो जो वैदिक शास्त्र मानते हैं उसमें अनेक है जो भगवान को नहीं मानते। जैसे कि शंकराचार्य की संप्रदाय में ईश्वर बोलते हैं, किंतु ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता और वास्तविक अस्तित्व को सनातन अस्तित्व का नहीं मानते। और कालमीमांसावादी है जिसमें ईश्वर को मानते किंतु कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रण करते वैसे नहीं मानते। बोलते कि हम काम करते हैं और यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो ईश्वर हमको उसका फल देंगे, और यदि हम पाप कर्म करेंगे तो भगवान हमको वो पाप कर्म का फल देंगे। जैसे भगवान प्रकृति के नियमों के अधीन होते, भगवान की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, व्यक्तिगत शक्ति भी नहीं है, तो जो देना चाहिए भगवान का देना पड़ेगा। तो ऐसे है ही वैदिक पंथा में अनेक है जो भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, अवैधी असुर बोलते हैं और नास्तिक बोलते हैं। किंतु आस्तिक और नास्तिक तो पहले देखना चाहिए कौन शास्त्र को नहीं मानते और कौन शास्त्र नहीं मानते। इसी संबंध में चैतन्य महाप्रभु बोले कि वेद न मानिया बोध हो तो नास्तिक। तो वैदिक संस्कृति में बोध धर्म बहुत निकृष्ट मानना है, क्यों? उसमें बहुत कुछ जो अच्छा है, अहिंसा परम धर्म। बौद्ध धर्म में ऐसा बोलना है कि परम धर्म है अहिंस, जैसे कि गीता में भी श्री कृष्ण बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरण एव च। श्री कृष्ण भी बोले कि किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए, सबको मैत्री भाव से व्यवहार करना चाहिए और सबको करुणा प्रकट करना चाहिए। तो बुद्धदेव वैसे भी बोलते अहिंसा परम धर्म, और बुद्धदेव भगवान के अवतार है, वो भी शास्त्रों में मानना है। दस अवतार में बुद्धदेव एक है। निन्न से यज्ञ विदय श्रुति जातम सदय हृदय हृदय पशु गातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश जय देव गोस्वामी गीत गोविंद में ऐसे बोले कि बुद्ध देव केशव धृत केशव बुद्ध के रूप में निन्न से यज्ञ विदय श्रुति जातम। तो केशव जो वैदिष्ट सावेद्य समस्त वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य है, श्री कृष्ण बुद्ध रूप में आया और श्रुति जात जो श्रुति में यज्ञ विधि जो अनुमोदित है शास्त्र में उसको निंदा किया कि बुद्ध देव वाले कि यदि शास्त्र में पशु बलि अनुमोदित है तो ऐसा हिंसा ऐसा शास्त्र में नहीं मानता। किंतु किस लिए ऐसे बोले? सदय हृदय दर्शिता पशु घातम, क्योंकि उस समय वैदिक शास्त्रों के नाम में बहुत वैसे बदमाश पशु बलि अनेक अनेक के हैं, और वैदिक शास्त्रों का नाम में एक्चुअली ऐसे लोग का उद्देश्य था पशु हत्या और मांस खाना। तो वैदिक शास्त्रों का नाम जैसे कि अभी तक कलकत्ता में कालीघाट में कालीघाट अर्थात उसमें काली मंदिर है, और वहां पर मटन ज्यादा मिलते माता जी का प्रसाद बोलते ऐसे शास्त्र है वो जो खाली उपासना करते शास्त्र बोलते हैं, तो सोचते हैं हम खाली मटन नहीं करते, माता जी का प्रसाद करते हैं। प्रभुपाद बोले कि काली कौन है, और दुर्गा का दूसरा रूप है, और दुर्गा कौन है, भगवान शंकर जी की पत्नी है, और भगवान शंकर जी कौन है, वैष्णवान यथा शंभु, श्रेष्ठ वैष्णव, तो शंभु वैष्णव है, और वैष्णव खाली विष्णु का प्रसाद लगता है, दूसरा कुछ नहीं, और पार्वती दुर्गा शिव जी का की पत्नी है, और पति पत्नी नारी, तो केवल पति का उच्चिष्ट लेते हैं, तो पार्वती ही तो विष्णु प्रसाद के बिना कुछ नहीं करते, तो किस प्रकार का प्रसाद है वो, काली प्रसाद, वो काली के साथ अनेक भूत प्रेत इत्यादि है, राक्षस, तो वो मटन काली को अर्पण करना है, वो काली स्वयं नहीं करते, ये सब काली के पार्षदगण भूत प्रेत राक्षस वो सब करते हैं, और वो प्रसाद लेते हरे कृष्ण, हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं, काली प्रसाद नहीं लेते। तो ऐसा है उस समय बुद्ध देव का समय कलयुग का आरंभ है, अनेक पुरोहित थे जो शास्त्र का नाम में पशु हत्या किए है, और उसको बंद करने के लिए पशुओं को दया प्रकाश करने के लिए बुद्ध देव आया है, और बोलते है कि मैं वैदिक शास्त्रों को नहीं मानता हूं, किंतु बुद्ध देव का प्रचार तो कली उस समय के लिए था, वो सनातन धर्म नहीं है, इसलिए हम केशवद्रित बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे बुद्ध देव को समान रखते, किंतु बुद्ध देव का दर्शन हम नहीं मानते। तो ऐसे बोलते वैराग्य करो, परहिंसा मत करो, मुक्त बन जाओ, तो एक्चुअली बौद्ध दर्शन में है बहुत कुछ है जो वैदिक, एक्चुअली वो सब वैदिक दर्शन का दूसरा रूप है, जैसे कि बुद्ध धर्म में निर्वाण बहुत है, तो वो निर्वाण शब्द क्या है, संस्कृत शब्द है जो भगवत गीता में है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, निर्वाण तो बौद्ध धर्म का शब्द नहीं, वो संस्कृत वैदिक शब्द है, किंतु बुद्ध देव का दर्शन जो वैदिक दर्शन जैसे भाई है, किंतु बौद्ध धर्म वैदिक सभ्यता से बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि शास्त्र नहीं मानते ना। आप देखिए विचार कीजिए, क्या चलते है आजकल हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में क्या चलते है, हिंदू हिंदू का क्या मतलब है, इसको ठीक बोलना कठिन है, किंतु हिंदू एक्चुअली हिंदू शब्द तो कोई शास्त्र में नहीं, हम लेकिन हम वैसे हिंदू बोलते और क्या बोलेगा। तो एक सामाजिक बात, तो हिंदू का मतलब जो सनातन धर्म पालन वाले, और सनातन धर्म क्या है, जो शास्त्र में स्थापित है, किंतु आज देखते हैं कि हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में अनेक वैसे आसुरिक धारणा आ गए हैं, अभी बहुत हिंदू पाश्चात्य देश में रहते हैं, और हिंदू जो भारत में भी रहते हैं, किंतु मन जैसे पश्चिमी मंदिर जाते हैं, किंतु मन जैसे पश्चिमी कि जीवन का उद्देश्य है काम करना, ज्यादा पैसा लाना, तो ये पश्चिमी संस्कृति है। क्योंकि ऐसा पूरा समाज वैसे है, काम करो ज्यादा, जीवन का उद्देश्य ज्यादा पैसा प्राप्त करना। तो ऐसे बचपन से एजुकेशन सिस्टम में ये सब मिलते हैं। तो एक्चुअली वैदिक जीवन में ही अर्थ, अर्थ मतलब पैसा प्राप्त करना, तो वो भी है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्भाग। और इसके ऊपर पंचम पुरुषार्थ प्रेमो उमार्थ महान चैतन्य महाप्रभु बोले कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार लक्ष्य है वैदिक जीवन में। किंतु ये चारों के ऊपर, बहुत ऊपर कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, तो ये वैदिक जीवन और वैदिक सभ्यता का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति। क्योंकि वेदाइष्ट सार अहमेव वेद्यः, श्री कृष्ण बोलते हैं कि वैदिक शास्त्रों में जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका वर्णन है, किंतु वैदिक शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य है लोगों बद्ध जीवन कृष्ण भक्ति में लाना। तो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। किंतु आज का मोक्ष के लिए बहुत बहुत कम लोग सोचते हैं और सब काम के पीछे है, भौतिक इच्छाओं पढ़ने के लिए, और भौतिक इच्छाओं पढ़ने करने के लिए अर्थ अर्थात रुपया का जरूरत है, तो इसलिए बहुत काम करते हैं। और धर्म भी है किंतु जैसे प्रयोग करना है, प्रयोगों में प्रयोगों में इतना ज्यादा दिन पहले नहीं, मैंने 25 साल पहले सर्वप्रथम भारत में आया था, 25 नहीं हाँ 26 साल। तो उस समय देखा कि ज्यादा लोग सूर्योदय के पहले उठे थे और स्नान किया है शीतकाल में भी, और पूजा पाठ ध्यान जप कुछ न कुछ धार्मिक कार्य किए हैं, एक दो तीन घंटे के लिए। वैसे कोई भी काम के पहले करने के पहले, तो कल एक युवक मेरे पास आया था वो टीवी इंटरव्यू के लिए, एकदम जवाब टीवी इंटरव्यू करते, तो उम्र जैसे 18 वर्ष, और पूछ रहा था कि इस काम में आपका दैनिक क्या क्या काम है, तो मैं बोला तो वैसे हम 3:30-4 बजे में उठे, और वो पूछे कि इतने सुबह उठना क्या। जैसे पाश्चात्य जगत में जब हम वैसे बोलते हैं तो लोग पूछते इतने सुबह उठे क्यों, तो नहीं जानते ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो इतना महत्वपूर्ण है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि उस समय सत्वगुण का प्रभाव अधिक होते है, तो उस समय सबसे अनुकूल है भक्ति करने के लिए ध्यान जप इत्यादि। किंतु नहीं जानते था, उसका अभ्यास बिल्कुल नहीं था, पूरे जीवन में ऐसा उसका कोई धारणा नहीं थी कि इतने सुबह उठता। तो ऐसा है तुम भारत में जो पूर्व का सब लोग जैसे देवता शास्त्र को मानते थे, शास्त्र विधि पालन किए, दावी पश्चिमी संस्कृति तथा संस्कृति नहीं है, संस्कृति शब्द का अर्थ जिसमें संस्कार होते तो कोई संस्कार नहीं होते, तो पश्चिमी जीवन ग्रहण करके तो सब जैसे ही शूद्र मलच्च बन गए हैं, क्योंकि वो पश्चिमी जीवन जो पूरे दुनिया में लोग तो पश्चिमी जीवन को आदर करते, तो इतना महान और वे बोलते ये हम जो पश्चिमी है हम सबसे प्रगत है, देखो इतना बड़ा लंबा बिल्डिंग है, ऐसे कंप्यूटर एडवांसमेंट ये सब, किंतु देखो इतना टेक्नोलॉजी होने के भी तो लोगों का किस प्रकार का चरित्र है। चरित्र के बारे में कुछ भी शिक्षा नहीं होते, चरित्र तो आधुनिक लोगों की वचन में चरित्र ये शब्द नहीं आते, चरित्र उसका क्या जरूरत है, काम करो पैसा लाओ और तमाशा देखो पार्टी जाओ शराब पियो दूसरे व्यक्ति की स्त्री के साथ एंजॉय करो, ये एंजॉय चरित्र उसका क्या जरूरत है। तो ऐसे है आसुरिक सभ्यता जिसमें मांस खाना शराब पीना और जैसे गाढ़ा काम करना पैसे के लिए और उचना चिंता कुछ नहीं है। भगवान का भगवान भी मानते हैं, चर्च जाते हैं मंदिर जाते हैं, किंतु इसमें सीरियस नहीं होते, सोच रहे हैं कि तो यदि भगवान हो तो भगवान से कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए, जैसे कि हम और पैसे मिलेंगे और एंजॉय करेंगे बस, और शास्त्र में जो है उसको नहीं मानते। तो क्रिश्चियन रिलीजन में भी वैसे, जैसे कि बाइबल में ही जीसस बोलते हैं यू कैनॉट लव गॉड एंड लव मैमन, मतलब भगवान को प्रेम करना और भौतिक सुख का प्रेम करना दोनों साथ में नहीं चलेगा, अर्थात भगवत प्रेम पत्नी उसमें भौतिक सुख नहीं होते, भौतिक प्रयास नहीं होते। किंतु अभी तक बाइबल में है लेकिन जैसे ही नहीं है लोग उसको नहीं मानते, सोचते और जीसस हमको आशीर्वाद देंगे और हम ऐसे सुखी चलेंगे और यही सब बात तो वो जीसस के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो जीसस जैसे ही सन्यासी थे, ठीक है जय जीसस हमको आशीर्वाद दो। तो हिंदू वैसे भी तो बहुत है, हम हिंदू हैं और जब हम घर से घर पुस्तक परिवेशन के लिए गीता ले जाते हैं, बोलते हाँ हम हिंदू हैं घर गीता है हमारे घर में, हमको दिखाते हैं गीता है, तो कब ले 10 साल पहले और जैसा एकदम नया है, तो गीता है घर में गीता है, किंतु गीता में है क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने व्यस्त है इतने घंटे काम करते फिर भी टीवी 4 घंटे देखना है और पार्टी जाना है और क्रिकेट खेलना है वॉलीबॉल ये सब, गीता पढ़ना तो उस समय टाइम नहीं है। तो हम हिंदू है और हम गीता को आदर करते, किंतु गीता में है क्या है मुझे पता नहीं है, हम हिंदू हैं। तो ये सब पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि जो शास्त्र नहीं मानते हैं तो सुख शांति और परम गति नहीं मिल सकते। तो शांति क्या है लोग नहीं जानते और परम गति क्या है लोग नहीं जानते, लेकिन कम से कम लोग सब लोग सुख चलते। किंतु श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप जैसे गाढ़ा काम करते हैं पैसा लाने के लिए, किस लिए? जैसे सुख मिलेंगे, किंतु सुख तो आपने प्रयास से नहीं होते और केवल पैसा लाना पैसा फेंकने से नहीं होते। सुख कैसे मिलना है? तो शास्त्र विधि विधानों से जीवन व्यतीत करना, वास्तविक सुख मिलते हैं, आत्म सुख मिलते। किंतु आज का लोगों की दूसरा मत है। जैसे कि इस अध्याय में एक श्लोक है, श्री कृष्ण बोलते हैं प्रवृत्ति चंद वृत्ति चंद जनान वितरासुरा, जो असुर है नहीं जानते क्या करना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में विधि और निषेध है। विधि अर्थात जो करना चाहिए ऐसा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, हरिनाम करो, तो ये विधि है। और निषेध जो नहीं करना चाहिए, मांस मत खाओ, नशा मत लाओ, परस्त्री गमन मत करो इत्यादि। तो जो असुर है नहीं जानते क्या करना और क्या नहीं करना शास्त्र विधि के अनुसार, और इसलिए आपने मन कल्पना से काल्पनिक मत नीति मोरालिटी बनाते। तो उस तत्पर्य में पवित्र चार निवृत्ति चार जना नवेदरासन न शोचम ना पिछाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उस श्लोक का तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते है कि मतलब असुर प्रवृत्ति के बारे में एक उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद कि मनु संहिता में एक विधि है, निषेध है, न स्त्रियं स्वतंत्र अर्हति, कि स्त्रियों का भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बचपन में पिताजी से सही लक्षित होना चाहिए, फिर विवाह के बाद पति से लक्षित होना चाहिए और वृद्धावस्था में पुत्रों से रक्षित होना चाहिए। तो ये शास्त्र विधि है। श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि आधुनिक युग में आसुरों की नया मत है कि स्त्रियों स्वतंत्र होना चाहिए। तो यदि स्वतंत्र हो तो रक्षित नहीं होते हैं, फिर वो फ्री है, फिर वो हम तो सभी नारियों को एंजॉय कर सकेंगे, तो किसी से रक्षित नहीं होते। तो ऐसे ही नारी स्वतंत्रता का नाम है तो सभी नारी को प्रोस्टिट्यूट बन गए है। तो ये श्रील प्रभुपाद का मंतव्य। तो ऐसे है हम सोच सकते हैं कि तो ऐसी विधि तो एक दूसरे काल के लिए था कि आज आधुनिक युग है और समाज कैसे गठित है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जो वैदिक शास्त्र में है तो आज के लिए व्यवहारिक नहीं है। किंतु श्रील प्रभुपाद व्याख्या किया कि वैदिक विधि विधानों तो एक पुराने युग के लिए नहीं है, तो यही सनातन धर्म है और सभी युग में पालन करना चाहिए। सभी युग में तो सामाजिक स्थिति जैसे वैसे भी हो, तो यदि हम शास्त्र विधि पालन नहीं करते तो समाज में बहुत उत्पात और उपद्रव हो। और वो देखते हैं आज शास्त्र में है और सब विधि विधान जो है तो कोई पालन नहीं करते। सुबह सुबह उठना चाहिए ऐसा कोई नहीं करते। ये सब जीवन भगवत केंद्रित होना चाहिए, लेकिन आज सबके जीवन और पूरा समाज पैसा केंद्रित है। पैसा जीवन का एक ही अर्थ है। और यदि किसी के पास ज्यादा पैसा है तो बड़ा बदमाश होने के लिए हत्या करते हैं, चीटिंग करते हैं पैसा लाने के लिए, तो वो जेंटलमैन है। और यदि कोई गरीब है लेकिन परम भक्त है, शास्त्र ज्ञानी है, चरित्र आदर्श है, किंतु उनके पास पैसा नहीं है, तो साधु है। और यदि साधु उसके पास बहुत पैसा है और लोगों को एकदम धोखा देने वाला है और सब बकवास बोलते हैं तुम ईश्वर हो समझ लो, तो वो साधु है। और एक्चुअल साधु उसको नहीं सुनना चाहिए उससे। तो लोग ऐसे ही एकदम असुर बन गए हैं और सोचते हैं कि शास्त्र विधि पालन करना का जरूरत नहीं है, वो शास्त्र विधि वो व्यवहारिक नहीं है। ऐसा कोई बात है कि वो शास्त्र विधि वो इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है। और दूसरे लोग जो और बड़े बदमाश है बोलते हैं कि और शास्त्र विधि वो खराब है, वो बोलते हैं मानु महाराज तो ब्राह्मणों के पक्ष था और जैसे कि ब्राह्मणों तो दूसरे श्रेणी के लोग का उत्पीड़न की कर सकते हैं, इसलिए लगते हैं तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही बहुत भू धारणा प्रचार करते हैं और भारत के विश्वविद्यालय में भी ऐसे प्रचार करते हैं कि शास्त्र ठीक नहीं है, किंतु ये ही शास्त्र है। शास्त्र में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो शास्त्र विधि पालन नहीं करते नहीं मानते हैं वो सब असुर है। और ऐसे ही हिंदू जो प्रचार करते हैं कि ये शास्त्र इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है या शास्त्र कोई भी युग के लिए व्यवहारिक नहीं है और शास्त्र में जो है तो उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, तो भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी, इससे परम गति प्राप्त करना नहीं होगी, इससे समाज में सुख और शांति स्थापना नहीं होगी। न सत्म अभावनौती न सुखम न पराम गतिम। तो आज लोग बहुत डर लगते उग्रवादियों से। अमेरिका अभी अफगानिस्तान को बम करते हैं टेररिज्म हटाने के लिए, लेकिन वे भी टेररिस्ट है क्योंकि शास्त्र विधि नहीं मानते। और बोलते ही शांति के लिए हम अफगानिस्तान को बम करते हैं, किंतु शांति कैसे होगी जब तक हम शास्त्र विधि नहीं मानते, जब तक हम स्वतंत्र अपनी बुद्धि से सभी कार्यकलापन करते तो न सत्स्थिति न सुखम न परम गति नहीं मिलेंगे। तो पहले ही सभ्यता में समाज में शास्त्र विधि स्थापना फिर शांति हो सकते और यही प्रचार करना चाहिए। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कैसे शांति मिलती है तो यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भुक्ता है। यदि हम सोचते ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, तो वह भी असुर प्रवृत्ति है। और भक्ति क्या है? यही मानना कि सब कुछ जो हम करते यत करोषि यत अश्नाषि यत जहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् करुष्व मदर्पणम्। सब कुछ जो हम करते हैं, तो जो हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, जो हम दान में देते हैं, जो तपस्या करना है, तो सब शास्त्र के अनुसार करना चाहिए और सब भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है और श्री कृष्ण प्रभु है। सर्वलोक महेश्वरम, केवल इस पृथ्वी के प्रभु नहीं है, सर्व ब्रह्मांड और सभी ब्रह्मांडों के प्रभु श्री कृष्ण, तो यही समझना चाहिए। और सुहृदम सर्वभूतानम, श्री कृष्ण सबके परम बंधु है, तो यही समझना चाहिए, फिर हम शांति मिल सकते। तो जब तक हम शास्त्र विधि को नहीं मानते और श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, तो सुख शांति और परम गति प्राप्त करना संभव नहीं है। हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, हम ऐसे बोल सकते, किंतु खाली हम हिंदू आए बोलने से तो धर्म का पाव हम नहीं मिलेंगे, खाली बोलने से ही कुछ नहीं होगा। तो शास्त्र में है उसको मालूम होना चाहिए और शास्त्र में है उसको पालन करना चाहिए। तो यदि हम बोलते हम हिंदू हैं, किंतु शास्त्र के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और शास्त्र विधि नहीं पालन नहीं करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए कि हम हिंदू का नाम है असुर है। जैसे कि जरासंध वैदिक विधि पालन किया है हिंदू था, किंतु असुर था, क्योंकि श्री कृष्ण को नहीं मानते थे। तो इस प्रकार भी हम हिंदू हो सकते, किंतु यदि शास्त्र विधि को नहीं मानते या निंदा करते, शास्त्र निंदा, तो हम सुख शांति और परम गति नहीं मिलेंगे। तो हमें मालूम है कि आज ऐसा जमाना है जिसमें अच्छी तरह वैदिक ज्ञान का प्रचार नहीं होते, तो लोग नहीं जानते, मिसगाइडेड कुमार दर्शन मिलते टीवी से, एजुकेशन सिस्टम से और पॉलिटिशियन से और पूरे समाज से, एक्चुअल रास्ते नहीं मिलते।